بل سکتا ہے دا مرفعتنا خبر دائے خبر چھ دائے هو المجرد عن العوام اللذیت مسندن بہی المغایر لصفت المذکورا خبر ایگی اسم تیئے چھ مجرد بھی دا عوامل لفظیانا عامل لفظیوں نہیں پیدا خیر پوچھا کنا عامل لفظی پہ داخلہ نبی او وی ہم مسند مسند بھی وی ادو مبتدا تشبہ وی اسناد شبہ المغایر لصفت المذکورہ دا مخش صفت سو چھا ذکر شو ادو نو سوی ہم مغایر وی بے دخت تصویر شی خبر وی خبر تعریف زاکے هو المجرد اے الاسم المجرد دا غای اسم تایی چھا مجرد وی چھا نو مجرد یا عامل لفظیانا او وی هم مسند به جی مسند به زمانہ چې دای مسند وکړ شوی بل چاته بل څه څه ده مبتدا ده او وی المغایر لصفته لا مذکورته لا په صفته سو په صفته کې مو ځکه مثال دی مبتدا اکیم صفته ای چا واقعي ورسې حرف نه کې د استفهام نه رافعه تن ظاهر ای دغه مخالفي د پناه تخت څه ولا شي خبر ولا شي تر نه ځبشتان غلی شستا راغره سو نه اکا ایمان زیدانه دا کا ایمان چه دای جی دا خبر دای خبر مقدم دا رسته تر مقدم شل دا خبر دای دا صفت مذکوره نه مخالف ته صفت مذکوره خو جایز کس مثالی نه مبتدا دای نه مخالف ده بل مخالف ده نه ذات مخالف ته مشه چه حرف یعتبر زنده پاده ما او دا مجر دی قسم دا دا دماغ دی دا مشتکه لگا ولا چه حرف یعتن ظاهر نو دا دی نه مخالف شو تیتو دای صفته اور اسے حرف نفی استفام نہ دائیں خوب اٹھکے بلو بشے چرا فیتن نو دبیا خبر دیو قائمون زید دبیا خبر دے قائمون تک مغایر دے صفت ہے مذکورہ تک صفت مذکورہ چھنا جو اسے حرف نفی نہ حرف نفی نہ پوچھ کنا او بل اقائمون زید اقائمون زید ویرے چتا دا ٹکے نوی پش چرا فاتن نے ظاہر دای پش وینا نو قائم اقائم زیدون شی بیا استعمال دی واجی دی پیو تقدیر سره بیا دا خبر دی اگر چ پبل تقدیر سره دا قسمه سجده پش کنا بابا بہرحال خبر اغا اسم ته یی چ عامل لفظی و نوی پش یو او وی مسند به مسند به وی او ور سرا سراو اغا حمی دا غتنا می مغایر وی دی صفات مذکورہ نہ پوے دستے بھی شاہ والخبر خبر چدائے هو المجرد اے هو الاسم المجرد دائے بارا چا شارح یہی دفع دے اعتراض کو اعتراض داوری دیجی چھے تعریف داس پو کوروی چھے جامعہ معنی آئی بھی اے تو تعریف معنی نشد دخول دے غیر نا یا ضرب زیدون شو یا ضرب پش شوا داخلہ شوا ویلے دا تعریف پہ یزربو صادق تے چہ دا مجرد احد دے عاملے خون نواصف شتا پہ نہ جواز او مسند احد ورستے وزیتا او مغایر احد دے صفت ور تعریف پہ صادق تے نو یزربو تا خبر ہویا او دا خود سے خبر نہ ملی نہ ملی نہ پروت جو حاصل دے جو بیدا دے چھے مش دا مرفوعات بین کر دی دا خبر قسم دے مرفوع نہ دے او مرفوع قسم دے چاہ نہ دے دے اسم نہ دے نو مرفوع اسم مرفوع شایا خبر ہو آغا اسم بھی چھے مجارد جو دے عامل لگ جانا یہ ذریب خود سکتا ہے فیل دائے یہ ذریب خود سکتا ہے فیل دائے نو دے وجنہ ایسا دا اعتراض مر مندے کا زکا چھے یہ ذریب کا دلتا مجارد دائے مسند دائے او مغایر دل صفت مذکورہ خدا اسم نہ دے چھتا ہے فیل لائے او مش خو خبر چھتا ہے یہاں اسم دے نبا پہ دے سن اگر چکلا کدے وقت یکونو جملہ اصل پا خبر شے افراد دے زکا دے کلا کلا جملہ ہوا کہ کدائی شی آگا استثناو دیتا ہو کو خو کلا کلا آگا کلا کلا خبر آدھو اکثریت خبر چی بیدو اسم پوشی کلا مفرد بھی مفرد بھی اسم والخبر هو المجرد اي الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه دي عوامل لفظيانه تتكي دي ميدو لو ده اسم ده مجرد پر ده صفت اسم رو اسم چې دامه زکا لان الكلام في مرفوعات الاسم يمش كلام چې ده په مرفوعات ده چې اسم شداي فلا يصدق على يضرب نو دا تعریف نه سړي کې په یضربو په دې ترکیب شې یضربو ویل لانه المجرد دا مجرد ده المسند به المغير لصفه المذكوره خو لیکن ليس به دا سند ده نو دا تعریف څه دا څه شي وښکره المسند به ما يقعو به الاسناد دفع دې اعتراض کو متوجه شي چې المسند داغه اسناد یسند به افعال نه به افعال متعدی ده اخو سوي متعدی نو المسند به دول تدبیر ورل ته ضرورت نه نو ځکه ته په خپل مسند غاده متعدی ده جی په خپل سره متعدی ده نو به څه ضرورت چې ته په به سره تعدی نه به نه نه ده پر د جواب المسند به دا معنا اي ما يقع به الاسناد چې دولت دا متضمن نه معنی چاله را او کولارا دا مسند متضمن نه معنی چاله را کولارا او کو بیا متعدی ګرځي په بسر اعلی زمي ده او متعدی کوي دا پر لابد دي چاله ها دی دا سلینا چې سلاو ترورې په سره وسه ګرځي نو دا متضمن نه معنی دي او کولارا دی وجنا اسا دا فصل متعدی شو دا به مې ځکه خلاص دوه ا ما یو کعو به الاسناد دا هغه شته چې پتا سره سبق کیږي ها اسناد اسناد پوښکنا شه هر تعریف له بودی وی دي جنس او دي فصل پتا وځي شي چې دا سی اول مت پتا وځي شي چې خبر دې هو الاسمو مدا جنس مبتدا دي قسم ثانی ده مبتدا دار شای غن اسباب شتا شونه او چه داسی اول چه المجرد عن العوامل نو اسم ده چا بوتا ده انا و ده خوات ده انا اسم ده کانا نا خبر ده انا و ده خوات انا او خبر ده کانا ده غن پی چشول بواتا ویلی زکا چه ده اسما دی خسن دی مجرد نا دی عوامل المسند بیهی اما یو کعو بهلا پدا سرا قسم اول ده مبتدا ہوتا اصل مبتدا سم تکا چه آمو سند بیهی نوی آمو سندون المغایر لصفت المذکورا دا بل صفت کئی نوی پدا سرا قسم سانی ده مبتدا ہوتا قسم سانی ده مبتدا ہوتا متوجه شئی المسند بي اما يقع وقت ترى بي عن القسم الاول من المبتدا قسم اول ده مبتدا به وته ويل لانه مسند اليه لا مسند به نبه بده المغير لصفه المذكوره داس اسم وي چ غير وي دي صفته مذكوره كم صفته مذكوره في تعريف المبتدا چا صفته چا په تعريف المبتدا شته شو وقت ترى به او پدغه کیسره اختراض وکړ قسم ثاني من المبتدا پښه کړه او دا مغایر په څه قسمه ده یو قسم ده چې روړ د حرف نه شو د استفاع روړ صفت وینا روړ د خبر صیغه د صفت نه وي وینا یو یا صیغه د صفت وی خو ورسره د حرف نه شي نه د استفاع نه وي دوا یا ورسره د حرف نه وی د استفاع نه وي خو راځه تن لزاهر دا هر تل دې باندې سی مغایرات څه شون روغه نه به دې المغایر لصفتنا مذکوره وخت دا قسم نه ده دا خو د هر قید فائدہ وشد دور دای بل یو احتمال به نه چې المسند به شی دلته ور سره تقدیر وکا دا سویا المسند به دا سه اسم مجرد د خبر دا سه المسند به ال المبتدا چې په دو اسناد وکه شواوی دایو مسند وی خو چاته مبتدا تا سچ کړه توګه دولتا دا علل مبتدا څخه ورسره څخه مقدر کا المسند به علل مبتدا چې دا خبرو قسم ثانی هغه اسمی چې مجرد یا ملل نه او مبتدا ته وسوي اسناد شوی وي یو یا د بی په معنا د الا سره المسند به شه د بی په معنا چې څنګه اے المسند الیه دا سه اسم وی چې اسناد به الیه زمیر مبتدا ته راځي چې دا اسناد شوی مبتدا چې دا سوی وي بیا قسم ثانی د مبتدا نه بیا په المسند به سره څه وشو اختراض وشو ویلې זכה ויש יחתרז בשון שאר המוסנות מובטדת נבי אך הוא שאתה בי הוא רס תפעל תאבי שקיים מקם לשאלה איך עבר די נבי מיני נופעל מוסנות בי היא שרה איך תרז השנה שזה מאור כסת יו חודה פה כתבר פרק פדה שרה איך תרז השנה משהו דדי שכב זר הוא עשתה דבר רק אתה מור לא דדי שכב זר הוא עשתה שעבר זה עשיקה מה זה נבקסה לא פעל מוסנות בי היסרה אסתסנה רב או שהוא הכתרז על מוגייר בי הקייד הכתרזין עליי בדמו שזה פה רצה קשור קייד, קייד סוד שכבר חבר עליו הוא היה חתם לו דייך תמל לי שעל באו פי בי במנה די אלה נא, אנת קול לדעס הוא יהיה על מורד על מוסנות בי אלה לא תגדיר בקה, יו ידעס הוא יהיה אבל תגיע על באו פי בי במנה אלה هو الزمير المجرور راجع الى المبتدا وعلى التقديرين يخرج به القسم الثاني من الله قسم ثاني للمبتدا بتشاء هو تا نبي بدي شاء ويكون قوله او شو ذا قول شيء المغاير لصفه تاكيدا ده سر التشبر شيء تاكيد ده برا شيء نبي بدي شو ده تراسبوك شيء بده تاكيد صار مش تاكيد خد دوك قسم بره تاكيد لفظي او تاكيد معنوي تاكيد هو تصبر عليه تاكيد هو باكس معنوي ايه تاكيد لفظي ده تاكيد لفظي ايه طيب غنى شاء جزا شاطر تاكيد لفظي شاطر فلافش جاء اني زيدون شاء تاكيد لفظي شاء زي ما ده هو طيب جربي ورشا تاكيد لفظي شاطر כדי רזואני זה ראשי רזואנה אתה ראשי אבל איך יכול לגינה עולה כדי שזה רחמני זה ראשי אתה ראשי זה רחמני זה רב תו זרמה זה רב תו זרמה אבל עוד לא קטעי תגיד אלא זה שאתה היא זה אני זה שאתה היא תגיד אלא זה שלפז מקרה שיהיו לפז באור זה אין דבר אתה תגיד אלא זה היא אבל זה תקידי? מערבי. תקידי מערבי כזה כזה. אבל לא מספיק, לא. שאלה קצרה. ג'אני זה. כמה עלי. אתם ראשי, או? תקידי מערבי כזה. תקידי מערבי. תקידי מערבי. ג'אני לא יודע כזה. תקידי מערבי. ג'י שפעלה פשוט תקרא מי, לבא ג'אני נחם הוא כולו. הוא תקרא מי, הוא צ'קי, הוא כאן. לבא ג'אני נחם הוא כולו. חוסו. מערבי יש שאלה, איך מסל שם. אכפל מחסוס אלפאזין. אלפאזין מחסוסין. לקה הכל דה אגמאודי, אבטאודי, אבטאודי, אבטאודי. דה חס אלפאזין, נפסו עיינו כל. באלפאזינה מחסוסה. מסל מסעיר כנאי, הוא חליד נצ'קן שקלי. חס אלפאז בדיבי תקיד. מה נבי תקיד? אודולת נתקרשת על מוגייר לסיפת אלמזכורה, דה דה מוסלת בידי פורם נתקיד אלף זידי? או נתקידי? נתקידי מה נבי תקיד. אתה לא נגיד שאתה תקיד לקשב הידי. אתה כאילו מה נדולת, תקיד נה תקיד יש להכין אוכלו. תקיד במנה. לא גם יש להכין אוכלו, מותלכת תקביית מנה. מותלכת לי? תקביית. תקביית. פבי יש לזה כאן. שאל מוגייר לסיבות עם מלבש. אתה תקיד שם. כים נעיסה? שדה חבר הפדה יחתם. דולת يا مبتدا وخبر فعمل شيخ اختلافت الدريم مزا من دي يما زاب دي جمهوري ده ادا سيج كم مبتدا ده خبر ده بدوا سر عمل ما ده يما زاب دي جر لازم مخشري سوي صاحب ده ادا شي تي مبتدا شيخ وعمل معنوي ده خبر شداري مبتدا صدا او زن النير دي اوي اي تي مبتدا خبر بدوا سر شامل لفظي ده بدوا سر شامل صدا لفظي ده ف مبتدا ش خبر العمل ده وخبر شي مبتدا مبتدا او ورا مذاب د چاوند جمهور ای جمهور په څه کنه نو دی وجنا جمهور ای چې نه عامل پدوا سره شته دا چا تجرد دی د عوامل تجرد سمونه خلقولای دی د عامل عدم دی عامل لفظی دا په شامل چې دا نه عامل لفظی په څه کنه دا عدم دی عامل معنی دی عامل لفظی دا عامل په څه کنه نو دیو جنوالا پوشا ان العامل فی المبتدا والخبر هو الابتداء ابتداء پوشا سده؟ عامل عامل ویسی تراس پوشا چه لفظ دی ابتدا و شایه که معنا دی ابتدا و شایه که لفظ ویشه فزیدون که ایمون شکل لفظ دی ابتدا نشته چه یک عمال پشکره لفظ دی ابتدا ورتشتا؟ نه او که معنا و شایه چه ابتدا معنا چه پا اول شوه که شوه بیده معنا خسیر پچاش موجوده دو پا ممتدا شه خب یک پاش عمل معنا ویشه او خبر شکل دی ابتدا معنا؟ نشتا زکا ابتدا معنا؟ شروع او شروع خب پا ممتدا شه بی اول نو پچا نه په دغه معنا دی ابتدا نه معنا نه که ابتدا ته څه معنا دو ها کوم دی اے تجرید الاسم تجرید دی اسم نه عامل لفظ نه دا دی ابتدا معنا څه معنا ابتدا په نسبت سره بل څه نه وخلا ابتدا ځون ته وخلا ذات په اعتبار سره چې ابتدا وي په ځار په اعتبار سره دا خبر شو دوه سره شکل دا ځکه چې هر یو ذات د خپل ځون نشری دی که خبر دی د ځون نشری دی ها مخه صبر سره نشته شیخ پشه اثر کړی وی او کوم مبتدا دی نو تجرید د عامل لفظیانه دا پشه سبیل هم دا عامل دی دا ابتدا دی دا تجرد د عامل لفظیانه ای تجرید الاسم دا خلق کولای د اسم تجرید خو هغه معنی مزداد چې خلق د اسم دی د عوامل لفظیانه پشه کنه په اعتراض پور چې شاه زید عمر بکر خالد والد اسماء مادوده رو زید بکر خالد والد داس مایه مدد دی دا هم مجرد دی دا به دا مرته خبر دی سره دا خبر مکاله ولا دی زید عمر خالد والد دا دی په شکر پیر دا سراج دا اسماء دی اسماء مدد دی تجرید دی عوامل لفظی اشتا کنا دا دا به مبتدا دی چې مبتدا خو به طرفه پرغلی وای بالکل تجد التجريد د عوامل لفظيه دا عامل ده دا خدود التجريد شتا بداش نو تدا يا دا خبر کا دا کي تجريد دو قسم پر هي يو تجريد د عوامل دغه د پر د چ پاس راته اسناد وک کوي اسناد د پر تجريد کي يو مسند کردا به بلڅ کردا او يو تجريد دغه د پر دای چا تا خالي شمر د پر وي جو وش مر شي مقصد دانه وي چې اسناد په وک کوي خالی د تشریح لپاره دی ها اشمیر لپاره دی نو دا پاس مایه ماده دا چې کوم تجرید دی دا سړي چا لپاره دی اشمیر لپاره دی دی وجنه دلته دا مونته خبر نه دی په شګه نه خپل یی کسا تجرید او عمل لفظیانا لیسندا الی شیء او یسندا الی شیء څه معنی تجرید دی چا لپاره دی چې پاس راته اسناد د مقصد وی یم اسناد کرځا وي او څه کړه دغه لپاره تجرید چې کی دا شامل ما دی دا څه دی ها عمل ما نه نه دی فمعنى الابتداء عاملا في المبتدا معنى دي ابتداء چدو دا عاملا دو مبتدا شه ها اول والخبر او رافع اللهما ادوا سره تصویر کړی دو عندل پیر تراسکو اه پیر داسه تراسکو چې متوجه شې اعتراض دا ور دی پیر تر په اعتراض دا دی چشاده تجرید منه خلو مراده خلقوله دی عامل لذینا نشتوله دا نه عامل لفظی دا عامل بله نو دا عدم عامل لفظی عدم دی عامل لفظی دا یو وجودی شیده که عدمی شیده نو دا اثر انگه اثر عامل خود شیده مؤثر عامل چی بی اثر بی اثر کو اثر و اغا شیده که چاکو پخپلا سلاری موجود داری چیو شیده نوی بیو دای سا اثر و نو ته دا تجرید عامل ګرځاوي په مبتدا خبر به دا شه هم دا خبر شو کوم اثر کړی دی اچا د رفی بس نو مفوض دا ور دي نو عدم شې څنګه مؤثر ګرځي جی لسه په سره وکي اصل مؤثر متکلم دی دا پښین ازواري نظری نه څه دي دا متکلم پر ور دي دا عامل نه پر ور دي تم نه جاب داخلا و ځم پښین نه ورکاو ته ځ جاب داخلا و بیو زید نه جا زید نه دا پښین نه ورکو جی در کمراشی خب پیشینا رأیتو دای دا نصب رو نورکو رأیتو زیدون حوزه زیدون یه بس رأیتو میں پیدا کرو دای دا نورکو زیدون دای نرشی ورکاولا اصل شخو دا اثار چه کپشی دا عمامل یه علامی گرزا ولی دی دای خلیپ دا گی اثار مندی چه گرزا ولی دی علامی گرزا ولی دی دا زید طرف خو متکالیم ورکاوی خو جا یه وردسو گرزا ولی علامہ وگرزا ولی چې جام په داخله کې پتا ولې دا مفاد وینې او زید ته خلاص متکلم نه کوي دا راځي به څه کار کوي علامه ګرځي نو اصل شو ماسر متکلم دی او دا علامه دی او مل معدمی شي علامه ګرځي وایي متکلم چې یو ادمی شي وي علامه اگر ځوایش څنګه یو صداش او چې تاسو شو שדה אמיר זה בדרך כלל אמיר זה מדגיע לה כאמיר ואיני ידר דה קנון די שדאי ידר זין אדרי מנה ששי חלי ושקורת אוזי שקורת עשי ונר גענו כודה עשי בידיים נר אוזי נה דגע לה כנה פשק נה אס דול תציקרו לו שאמיר סב שתה תויות שאמיר סבו נשתה אמיר סבו נשתה да на штула и да ала мале друзья чирта на шкорта тла на адеми шара ма гърде ще кана да на вуджуд де амир пади ги шарши да дали де шар ала ма де ваш кор фрач кор шала не бе бе я мисал пата ор банде шер мухаммад че дай да дата جماعت не волай дай пуш кана ваше сабак чути неви пада нер ор де шдай де мандра сина дури дир нер на дри музига چې روغ له پښتنه چې شر محمد شته نه نشته دلیل یې چې رتلای یا جماعت ته تللای دا د ادمي شای علامه ګرځیدلای شي پوه شو کنه نو دا تدین ته لا پکې دي شا دا خو د جمهور مزار و ما عند عین فکر ابو مؤلف تداو عمل فن تداو المتداو في الخبر ای په بل څه سره ګرځي عامل ګرځي او وقال اخر نظر یې چې نه کله وخت متداو الخبر عامل في الاخر وعلى هذا لا يكون مجردا عن عوامل الزيه بدا عوامل الزيانه سنشفلها جربنا بس انا بيسا